Habyarimana. Ni matumaini yangu kwamba hujambo mpenzi msikilizaji, karibu kufuata taarifa habari mchana unakuanza. Tuanze na muhtasari wake. Sheria mpya husika na udhibiti wa soko la fedha za kigeni na uweza kusababisha waliokuwa na fedha hizo kuzipeleka kuhifadhi katika benki na taasisi vinavyopatikana katika ukanda huendapo hakutokuwepo hatua zinazoambatana. Tume huru ya uchaguzi CENI imeendesha zoezi la kuwatangaza wajumbe wa tume huru ya uchaguzi ngazi za mkoa katika baadhi ya mikoa ya taifa hili. Na uhaba wa madarasa, madawati na ule walimu vinaendelea kuripotiwa katika baadhi ya shule za tarafa na mkoa wa Rumonge, hali ambayo yatia wasiwasi wadau wa elimu. Kuna hayo bila shaka na mengine, karibu Isanganiro. Habari kamili. Sheria mpya husika na udhibiti wa soko la fedha za kigeni yaweza kusababisha waliokutwa na fedha hizo kuzipeleka kuzihifadhi katika benki ima taasisi zinazopatikana katika ukanda huu ikiwa kutokuwepo hatua nyingine zinazoandamana na sheria hiyo. Kwa mujibu wa mchumi ya Kiopia, profesa wa chuo kikuu, Bwana Jean Prosper Niyoboke, kanuni ina kusudia udhibiti wa sarafu katika mantiki ya udhibiti wa sarafu ya taifa hili. Uhaba wa madarasa na madawati ni changamoto zinazoongezeka kwa zile za uhaba wa walimu unaoripotiwa katika baadhi ya shule za tarafa na mkoa wa Rumonge. Viongozi wa shule waliojiwa na mwandishi wetu mkoani hapo waomba msaada wa haraka ili kuboresha hali ya kupata elimu kwa wanafunzi mkoani hapo. Habari hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mikoa ya Rumonge na Bururi, Jean-Pierre Miesago. Na unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama inavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Tukiendelea na habari za elimu ni kwamba usimamizi wa shule ya msingi ya Buterere ya pili katika halmashauri ya jiji la Bujumbura nasema kwamba inasumbuliwa na harufu mbaya inayotoka kwenye mabwawa ya maji taka yaliyopo katika eneo hilo. Claudine Ngurunziza, mkurugenzi wa shule hiyo, anasema amekuwa akitoa ripoti kila wakati lakini hakuna kitu ambacho kimefanywa. Ernest Duimana, katibu kata eneo hilo la Buterere, anasema hajui hali hii lakini anaahidi kuwasiliana na huduma za kiufundi za manispaa kumaliza tatizo hili. Habari hii ni kwa mujibu wa mwenzetu Emirishar Nyonguro aliyetembelea eneo hilo. Na katika taarifa ni kwamba ni kwamba tunaendelea katika hali ya ripoti za wanawake ugonjwa wa fistula hutokana na madhara yanayotokana kwa kujifungua vibaya kwa wanawake. Ugonjwa huyo unaharibu baadhi ya sehemu za siri kama navyobaini Daktari Louis Tungane, ongoza jimbo la afya la Kirundo. Mmoja mwanawake anayesumbuliwa na ugonjwa huo, mkazi wa tarafa na mkoa wa Kirundo, anafahamisha kuwa kutengwa na jamii ni mmoja wapo mwa changamoto anazokumbana nazo. Mwanamke huyo anaomba wasamaria wema kuwatolea msaada wanawake wanaosumbuliwa na ugonjwa huyo. Mengi zaidi na mwenzetu Vestine Butoi. Mmoja wa wanawake anayeathirika na ugonjwa wa fistula, mkazi wa kitongoji Chumva tarafa na mkoa wa Kirundo, anasema kuwa kukamatwa na ugonjwa huu kulitokana na madhara yanayotokana kwa kujifungua vibaya. Ugonjwa huu ulinikamata baada ya kuzaa na sehemu ya kaisaria. Niliamka nikijikuta nikichopeka. Sikuhisi haja ya kwenda haja ndogo au haja kubwa. Kwa mujibu wa mganga anayeongoza jimbo la afya la Kirundo, Daktari Luizi Tunga, ugonjwa huyu unaweza kutokana na kuzaa mtoto mwenye uzito mkubwa ama kubeba mimba kwenye umri mdogo, na vinasababisha sehemu za siri kuchanika vibaya. Kwa mfano, njia ya mkojo inaweza kuharibika na njia zingine karibu na hiyo. Mwanamke huyu mwathirika na fistula anahuzunishwa na jinsi kutengwa na jamii pamoja na umaskini ni madhara yanayotokana na ugonjwa huyu, kwani mwathirika hawezi kufanya kazi yoyote kwani anabaki amejificha. Nilikuwa nabaki nyumbani. Hata wakinialika kwenye sherehe nilikuwa siendi, kwani nilikuwa naona haya kwa vile kinywa maji tu yalikuwa natoka moja kwa moja, na ndio maana nilikuwa nabaki nimejificha. Daktari Luinzi Tunga anayeongoza jimbo la afya la Kirundo anaeleza kuwa kutengwa na jamii kunatokana na harufu mbaya na mwanamke aliyeathirika na ugonjwa wa fistula. Wakati mwanamke anayeathirika na fistula anaomba wasamaria wema kuwapa msaada, Daktari Luinzi Tunga anatoa wito kwa wanawake waathirika na ugonjwa huu kujitibisha mapema, kwa sababu ugonjwa huu unapona vizuri, na anawashauri raia kwa kutotenga wagonjwa wa namna hiyo, kwani ni ugonjwa unaokuja wakiwa wanatoa uhai. Wanawake 17 ndio wanaoripotiwa kama wameathirika na ugonjwa wa fistula mkoani Kirundo tangu 2017 mpaka 2019 kama vinavyosemwa na Daktari Luinzi Tunga. Isanganiro. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kama ninavyokujia kupitia Radio Isanganiro. Tume huru ya kitaifa ya uchaguzi CENI imewasilisha Alhamisi hii huko Gitega wajumbe 13 wa tume huru ya uchaguzi ya mkoa CP Gitega. Baadhi ya wakilishi wa vyama vya siasa vya upinzani wanasema kwamba kuna itilafu katika uteuzi wa wajumbe wa tume hiyo ngazi ya kimkoa. Mwakilishi wa chama madarakani mkoa ni Gitega amewataka wajumbe wa tume huru ya uchaguzi hiyo kufanya kazi bila kuegemea upande wote. Ripoti hii ni kwa mujibu wa mwandishi wetu mkoa ni Gitega, Gerard Nibigira. Na wajumbe 9 wa tume huru ya uchaguzi mkoa ni Ruigi umetangazwa rasmi Alhamisi hii kwenye makao makuu ya mkoa huyo. Miongoni mwa hao 9 vyama 6 ambavyo ni CNDD-FDD, SNEL, IPRONA, PALIPI, AGAKIZA, PL na PIBU vimewakilisha na mjumbe mmoja mmoja. Asasi ya kiraia ya Korikon inajumuishwa na mjumbe mmoja sambamba na utawala na kanisa la Anglikana. Baadhi ya wanavyama vya kisiasa wanasema vyama vya PIBU na PL vimewakilishwa kwenye tume wakati havina wakilishwi mkoani hapo, wakiomba seni kuondoa na kuweka vyama ambavyo vilioko mkoani hapo. Kamishna ya Sente Nionzima wa tume huru ya uchaguzi ngazi ya kitaifa seni ameotaka wanaokuwa na duku duku kuziwasilisha kwenye tume seni katika kipindi kisichozidi siku 3 na itakapokuwa inahitajika kuwepo marekebisho itafanyika. Taarifa hii ni kwa mujibu wa Jean-Claude Nshimirimana, reporter wetu mkoani Ruigi. Adhali cha mikoa Gitega na Ruigi, shughuli kama hiyo ikotangaza wajumbe tume huru za uchaguzi ngazi za kimkoa zimefanyika pia katika mikoa Kirundo, Chibitoki, Muramvya, Bururi na Makamba. Na ni kwamba ofisi ya kitaifa kuhusu bora viwango BBN inafahamisha kuwa inayo uwezo wa kudhibiti vituo vitano vya kuingia kati ya 15 viliopo nchini. Mkurugenzi wa BBN amefahamisha hayo Jumanne hii katika mkutano wa ndishi wa haba katika mkutano kumradhi wa kitaifa kuhusu sekta ya afya. Hapo ni baada ya wadau mbalimbali kuonesha wasiwasi wao juu udhibiti wa bidhaa zinazotumiwa nchini Burundi. Habari hii ni kwa mujibu wa mwenzetu Ornella Mucho. Habari za kimataifa. Uhispania inajiandaa kurudi katika uchaguzi uliopangwa kufanyika Novemba 10 mwaka huu ikiwa ni mara ya 4 ndani ya kipindi cha miaka 4. Kuanzia Alhamisi hii majaji wa mahakama ya kimataifa uhalifu wa kivita ICC wanajadili dhidi ya kundi la wanamgambo wa Kikristo Anti-Balaka wa Jamhuri ya Afrika Kati. Na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limetangaza wiki hii kifo cha kiongozi mkuu wa kundi la wasi wa Kihutu wa Rwanda FDLR. Mengi zaidi na Jean-Marie Vianney Ngenda Kumana. Katikati mwa wiki hii, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FDLR limetangaza kwamba lilimuua kiongozi mkuu wa kundi la wasi wa Kihutu wa Rwanda FDLR Silvestre Mudacumura, na maswali mengi yameibuka siku moja tu baada ya kuuawa kwa kiongozi huyo. Wengi wanajiuliza nani aliyemuua kiongozi huu mkuu wa kivita wa kundi la wasi wa FDLR. Kwa mujibu wa msemaji wa jeshi la DRC, Jemedali Leo Richard Kasongo, jeshi la DRC ndilo limefaulu kumuangamiza kiongozi huo wa FDLR na ni ushindi kwa jeshi la DRC. Lakini mashirika ya kiraia na wakazi wa mkoa wa Kivu Kaskazini wanahakikisha kuwa wanamgambo wa kundi linaloongozwa na jenerali walishiriki katika operation ya kuwasaka wapiganaji wa FDLR. Hata hivyo, serikali ya Kinshasa imekanusha madai hayo na kubaini kwamba askari wake pekee ndio walioshiriki katika operation hiyo ya kumuangamiza kiongozi huo wa FDLR. Kuanzia Alhamisi hii hadi tarehe 27 Septemba, majaji wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita ICC wanajadili mashtaka yaliyoletwa na mwendesha mashtaka dhidi ya viongozi wa zamani wa kundi la wanamgambo wa Kikristo Antibalaka, Patrice Edward na Alfred Yekotom. Wawili hao wanashutumiwa mauaji, kuwatesa raia, visa vya watu kutoweka, ukatili, mashambulizi dhidi ya raia na mashambulizi dhidi ya misikiti. Orodha ni ndefu ya uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita uliofanywa wakati wa mzozo wa mwaka 2013 na 2014 kati ya wasi wa zamani wa Sereka na Antibalaka, kundi la wanamgambo ambalo watuhumiwa hao wawili walikuwa viongozi. Kuhitimisha taarifa hizi za kimataifa na yanayojiri huko Hispania, ambapo nchi hiyo inajiandalia kurudi katika uchaguzi uliopangwa kufanyika Novemba 10 mwaka huu, ikiwa ni mara ya 4 ndani ya kipindi cha miaka 4. Mapema ofisi ya mfalme ilibaini kwamba mfalme hatapendekeza mgombea kwenye nafasi ya kiongozi wa serikali, akieleza kwamba waliowakilisha faili za kugombea hakuna ambaye anayetimiza vigezo. Uhispania inaendelea kukumbwa na ukosefu wa utulivu wa kisiasa tangu kuvunjika kwa muungano wa vyama viwili vyenye wafuasi wengi mnamo mwaka 2015 na kuingia katika bunge chama cha mlengo wa kushoto chenye itikadi kali na kile kinachoongozwa na Giudanosi. Shukrani Jamari Vianne kwa taarifa ya hako ya habari. Ni hadi hapa ambapo sina budi kutamatisha taarifa ya habari mchana huu. Langu jina ni Bali ni Vyarimana. Mitambo ilikuwa kiongozwa na Bi Serafina Kizimana. Tukutane kunako majali wa saa 10 katika taarifa ya habari kwa ufupi. Kwa heri kwa muda.